What I wanted to ask you guys was, what do you think about today? When you think about East Resurrection Sunday, what do you think about? Când vă gândiți la Duminica Învierii, la ce vă gândiți voi, de fapt? What does it mean to you? Ce înseamnă pentru voi? You know, a lot of us might be thinking it's a time to get off of work. Cu siguranță mulți dintre noi gândim că avem liber de la servici. Or not have to go to school. Sau nu trebuie să mergem la școală. Time with friends and family. Avem timp să petrecem cu prietenii sau familia. And there's nothing wrong with all of that. Și nu-i nimic rău cu lucrul ăsta. But what I want us to think about is the power of the resurrection. Lucrul la care vreau să ne gândim astăzi este puterea învierii. See, Jesus Christ died on the cross. He took our sins with him. Vezi voi, Iisus Hristos a murit pe cruce și a luat toate păcatele noastre. And then that wasn't it. Și asta n-a fost tot. He had to be resurrected. Trebuia să mai și învie. So that we could live again. Ca să putem trăi din nou. And that power, God's power to raise him from the dead. Și acea putere care este puterea lui Dumnezeu de a-l învia din morți. I believe it's so important to each one of us every day. Cred că este așa de importantă pentru fiecare dintre noi în fiecare zi. Because like I said, I think we get numb to this world. We get numb to all the things around us. Cred că de multe ori amorțim în această lume și amorțim la lucrurile din lumea aceasta, din jurul nostru. And we forget all that Christ has done for us. Și uităm toate lucrurile pe care Iisus le-a făcut pentru noi. In Philippians 3:10, în Filipeni 3:10, it says, spune, okay, I'll go first. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death. Doresc să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui, să devin ca el în moartea lui. That I may know the power of his resurrection. Ca să cunosc puterea învierii lui. This is not something that we don't have access to. Asta nu e ceva la care noi nu putem ajunge. I think it's hard for us because we get our eyes off of the Lord and on the things around us. Ajunge să ne fie greu pentru că ne luăm ochii de la Domnul și ne uităm la lucrurile din jurul nostru. And then what? We're doing it on our own strength and not on the Lord's strength. Și după aia facem lucrurile prin puterea noastră, nu prin puterea Domnului. And each one of us knows, unless you're special, how frustrating that is. Și fiecare dintre noi știm lucrul ăsta, decât dacă e special, cât de frustrant este lucrul ăsta. Because I know I struggle all the time. Eu știu, mă confrunt cu lucrurile astea tot timpul. I want to spend time with the Lord. I want to draw closer to the Lord. Vreau să petrec timp cu Domnul. Vreau să fiu mai aproape de El. I want to be used by the Lord. Vreau să fiu folosit de către El. But then what happens? Dar după aia ce se întâmplă? Oh, I got to go do this. Oh man, this just happened. Oh, I got to. Ah, trebuie să fac asta. Uite, asta s-a întâmplat. Off. And what Jesus is telling us is that He wants us to come to him to receive the strength and power to go and do all these things. Ceea ce ne spune el că el vrea să ne dea puterea pentru a merge și a face toate lucrurile astea. There is no cross of Christ without the resurrection. Nu există nicio cruce a lui Hristos fără înviere. There's people out there that believe, "Oh yeah, Jesus Christ of Nazareth, he died on a cross." Și sunt mulți oameni care cred acolo, "Ah, da, Iisus Hristos din Nazaret a murit pe o cruce." But they deny the resurrection. Dar ei neagă învierea. And you can't have one without the other. Și nu poți să ai una fără cealaltă. And so Jesus didn't partially give himself for us. Deci Iisus nu s-a dat pe bucăți, doar o bucată din el. Sorry. He didn't hold anything back. N-a păstrat nimic. He laid down the Son of God. L-a dat pe Fiul lui Dumnezeu. Went to the cross and died a horrible death. Care s-a dus și a murit pe cruce, o moarte oribilă. And then he rose again, după care a înviat, so that we can do the same. Ca fiecare dintre noi să putem să facem același lucru. So it's the same for us. If Christ did not hold anything back, then we also can't hold anything back. Și la fel este și pentru noi, dacă Iisus n-a păstrat nimic pentru el, nici noi nu trebuie să facem același lucru. Some people might think that, oh well, you know, why does he want to take this? Why does he want to take that? Why do I have to give this up? Mulți am putea să ne gândim, tata, de ce are el nevoie de asta? De ce vrea să-i dau lucrul ăsta? But it's all for our good. Dar toate lucrurile sunt pentru binele nostru. He only wants to take the things away from us that are holding us back from living. El vrea să ne ia lucrurile care ne țin, ne încurcă în a putea trăi cu adevărat. And see, that's hard for us to see. That's hard to see that this thing in my life is keeping me from drawing closer to the Lord. Pentru noi este greu să vedem lucrurile din viața noastră care ne țin departe de Dumnezeu. Now I'm not, I don't want to confuse, I am not saying that, oh, I wake up one morning and I have to give everything to Jesus. Nu spun că mă trezesc într-o dimineață și trebuie să dau totul lui Iisus. It's a process that goes on in our lives. Este un proces care se întâmplă în viața noastră. When I first became a Christian, that's I didn't understand that. Când am devenit eu creștin, n-am înțeles lucrul ăsta. I thought that I was going to wake up one morning and all my problems, everything was going to go away and I was going to be this great guy. Credeam că într-o dimineață mă voi trezi și toate problemele vor dispărea și eu o să fiu un tip mișto. I was let down. Și am fost dezamăgit. Because I continued to do the things that I didn't want to do. Pentru că după aceea am continuat să fac lucrurile pe care nu voiam să le fac. So in Galatians 2:20, în Galaten 2:20, it says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Spune că am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ok. Crucified with him. Răstignit împreună cu el. Because we need to get rid of who we are. Pentru că noi trebuie să scăpăm de cine suntem noi, de firea noastră. Right? Nu? So what I was talking about these things in our lives that I think hold us back from the power. Și vorbeam despre lucrurile care ne încurcă, nu ne lasă să ajungem la puterea învierii. I think that a lot of things in our lives we become comfortable. It's easy for us. Cred că cu o mulțime de lucruri din viața noastră devenim confortabili. And maybe we know it's not that good for us, it's easy to just continue. Și deși știm că nu e așa de bine pentru noi, e mai ușor să continuăm în ele. And then there's sometimes things in our lives that we want to get rid of, but we just don't know how. Și de multe ori sunt și lucruri în viața noastră de care am vrea să scăpăm, dar nu știm cum. And as I said earlier, that it's the Lord doesn't take anything from us that isn't. He only takes things that are harmful to us. Și cum spuneam, Iisus nu ne ia din viața noastră lucruri care sunt bune, ci doar lucruri care ne fac rău. In John 10:10, în Ioan 10:10, Jesus was speaking and he said he was talking about the shepherd's door, the shepherd's gate. Iisus vorbea și vorbea despre poarta oilor. Pastorului. The thief does not come except to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din belșug. Okay. I'm going to name a few things. These are things that I can relate to. Și acum o să dau nume la anumite lucruri cu care eu sunt familiar. And I want you to think about things in your life that you might relate to. Și vreau să vă gândiți și voi la lucruri la care puteți să apelați, la care fear. Se întâmplă și la voi. Sorry. Frică. Fear. Shame. Rușine. Unbelief. Necredință. Disappointment. Dezamăgire. Anger. Mânie. These are the things that can hold us back. Go ahead. No, they can hold us back from all the power that God gives us. Astea sunt lucruri care ne opresc din a putea experimenta toată puterea pe care Dumnezeu vrea să ne dea. You're talking about God's power to resurrect. Noi vorbim despre o putere a lui Dumnezeu care poate să învie. It wasn't just for them. We have access. Deci nu a fost doar pentru atunci, noi avem puterea la lucrul ăsta. And see, that's these things in our lives that we hold on to, we need to let them go. Lucrurile de care noi ținem strâns, trebuie să le dăm drumul. Jesus, as I said, went through the most brutal death you could possibly imagine. Deci Iisus, precum spuneam, a trecut prin cea mai brutală moarte la care puteți să vă gândiți. So that we can live. Ca noi să putem trăi. Right? He died on the cross, took your sins, and then he rose again so that we may have life. A murit pe cruce și după care a înviat ca să putem avea viață nouă. And that's the same for us. Și asta este la fel și pentru noi astăzi. Okay. So 2 Timothy 1, 8 through 10. În 2 Timotei. Oh, 2 Timothy, I said. Yeah. Yeah, yeah, okay. 2 Timotei 1, 8 la 10. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Așadar, să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizonier de dragul Lui, și suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, prin puterea Lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a chemat la o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și a harului Său pe care ne-l-a dat în Hristos Iisus înainte de vremurile veșnicilor. Enten? Dar care a fost descoperit acum prin venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care desfința moartea și a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Romans 1:16. Iar în Roman 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Pentru că mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. This power that we keep talking about, God's power. Continuăm să vorbim despre puterea lui Dumnezeu. I mean, we can see his power in the resurrection, right? Putem să vedem puterea lui în înviere, nu? But I think there's so much more that we don't even recognize, we can't comprehend. Cred că sunt și mai multe lucruri de care nu ne dăm seama, nu putem să le înțelegem, să le cuprindem. Okay, so I want you to picture all right, our journey here on this earth with the Lord. Imaginați-vă călătoria noastră pe acest pământ cu Dumnezeu. I want us to think of it like a cross-country race, a marathon. Gândiți-vă ca o cursă prin toată țara, un maraton. Now, the finish line, of course, is our death here on this earth. Cu siguranță, linia noastră de final este moartea pe acest pământ. But the reward or the prize at the end is eternity in heaven. Dar câștigul, adică premiul de la final, este o eternitate în cer. So we're here and we're running this marathon. It's long distance. Suntem aici și alergăm acest maraton care are o distanță mare. The terrain's all different. Toate terenurile sunt diferite. But what happens sometimes is we don't get fixed on the prize. We don't look at the prize. Problema este că noi nu rămânem atintiți asupra premiului. We start looking at everything else. We look at the other runners. Începem să ne uităm la toate lucrurile celelalte, la ceilalți alegători. We look at the people on the side watching. La oamenii de pe margine care se uită. And the problem is when our eyes are off of the prize, off of the Lord. Problema este că atunci când nu ne mai uităm la premiu, la Dumnezeu, we get distracted. Devenim distrași. And it doesn't matter what everyone else is doing. Și nu contează ce face fiecare. It doesn't matter, like, the Lord might take me this path. Poate Dumnezeu vrea să mă ducă pe cărarea asta. And he might take you that path. Și pe tine pe cealaltă. So how can I compare to your path? Și așa, cum putem să ne comparăm aceste căi pe care le avem? Or what the Lord's called you to. Sau la lucrurile la care Dumnezeu ne-a chemat. That's not what I'm here for. Nu pentru asta sunt eu aici. Right? Nu? We are to keep our eyes on the Lord. Noi trebuie să ne ținem ochii asupra Domnului. We all have the same goal, though. Toți avem același scop, nu? Right? We're here to build up the church. Suntem aici să construim, să creștem biserica. To draw people into the kingdom. Să aducem oamenii în împărăție, să-i atragem. But how we do it is up to the Lord. Dar cum o facem, fiecare este o mână a Domnului. I just think that it's real easy for us to get distracted from the important things in life. Cred că este foarte ușor pentru noi să fim distrași de la lucrurile importante pe care ar trebui să fie în viața noastră. So our eyes need to be on Jesus Christ and him crucified. Și ochii noștri ar trebui să fie pe Iisus Hristos și el răstignit. And the resurrection. Și pe înviere. So runner, this was a runners, I'm not a runner. Deci eu nu sunt un alergător. I've just read some stuff. Dar am citit niște lucruri. But I was reading about these guys that run like, you know, weeks. Dar citeam despre oamenii ăștia care alergă pentru săptămâni întregi. So they have to stop, sleep, you know, do these kinds of things. Se mai opresc, mai dorm, trebuie să facă mănânce. And this guy that set the record, he said that people think that running is all physical. Și omul ăsta care a câștigat, a bătut recordul, a zis așa. Ei, oamenii cred că a alerga e doar fizic. But he said there is so much involved in the mind. Dar a spus că este de mult are de-a face cu psihicul. This man had set the he had set the record by continuing like another few hours of running. Deci omul ăsta a bătut recordul, nu l-a bătut așa cu un minut, două, ci cu câteva ore în plus. And all it was, he said his body had been done hours ago. Și el spunea că corpul lui cedase cu multe ore în urmă. But he said in his mind he wasn't stopping. Dar a spus că mintea lui nu voia să se oprească. And I think that it's that we get attacked, our mind. Și eu cred că mintea noastră este atacată. We surrender to everything that's in our mind a lot of times. Noi de multe ori ne dăm bătuți în fața lucrurilor care se întâmplă și le gândim. And Romans 12, 1 and 2. În Roman 12, 1 și 2. Sorry, you read it first. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea voastră. Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. This is it right here. This is how we transform our minds. În cuvântul său se află modul în care ne putem transforma mintea. I mean, renew our minds, transform. Să ne o renoim, adică să transformăm. Transforming is working from the inside out. Transformarea este ce face să întâmplă în interior și se vede în exterior. See, the world tells us, let's fix the outside. Vedeți, lumea ne spune, hai să ne ocupăm de exterior. But we need to keep all these things in mind. Dar noi trebuie să păstrăm toate lucrurile astea în minte. Okay, so we're going to be in Matthew. O să fim în Matei. And Matthew 27, we'll start in verse 57. În Matei 27 vom începe în versetul 57. And this is the deal, sorry. So we're going to be in Matthew. Deci o să fim în Matei. But you have Matthew, Mark, Luke, John, the four gospels. Dar avem cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca, Ioan. They're all written by, of course, Matthew, Mark, Luke, John. Și cu siguranță sunt scrise de Matei, Marcu, Luca, Ioan. Okay, Matthew, he at the resurrection, at the crucifixion and the resurrection, he was there. He eyewitnessed. Matei a fost martor ocular la răstignire și la înviere. He recorded his own what he saw. Deci practic el a scris un jurnal al lucrurilor pe care le-a văzut. Mark, he was a kid at the time and he got everything from Peter. Marcu era copil la vremea aceea, așa că a luat toate lucrurile de la Petru. Luke came along a little later and he interviewed many eyewitnesses. Luca a venit mai târziu și el a luat un fel de interviuri oamenilor, altor oameni care au fost acolo. And then John, he wrote his even later. He was able to look at everyone else's. Deci Ioan, care a scris cel mai târziu, a putut să uite la ce scriseseră ceilalți apostoli. And he didn't repeat what other guys had written. Și el n-a repetat nimic din ceea ce se regăsea în celelalte. And he filled in some of the gaps of what was left. Și a completat anumite spații care lipseau de acolo. So what I did, the reason I'm explaining this to you, motivul pentru care vă explic aceste lucruri, was I took Matthew to base what we're going to read from. Am luat Matei ca o bază a lucrurilor pe care le vom citi. But I took the four of them and gathered information to. Dar din toate patru am luat informații. To tell a little story. Ca să vă spun o mică povestioară. Not my story. Nu povestea mea, desigur. Okay, so let's read it. Matthew, Matei 27, versetele 57, la 61. Când s-a făcut seară, a venit un om bogat din Arimatea, pe nume Iosif, care devenise și el ucenic al lui Iisus. Acesta s-a dus la Pilat și i-a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să-i fie dat. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză de incurată și l-a pus în propriul său mormânt nou, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a rostogolit o piatră mare la intrarea mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Maria erau și ele acolo, șezând înaintea mormântului. Ok. Bun. So, I want to look at Joseph of Arimathea. Vreau să mă uit la acest Iosif din Arimatea. All right, so what he said, he's a courageous man. Deci spune că este un om curajos. Good and just. Bun și drept. He was very wealthy. Era bogat, foarte bogat. And he was a member of the Sanhedrin. Și era un membru al Sinedriului. Okay, it's basically the ruling Jewish council at that time. Și practic era curtea de judecată a evreilor sau consiliu, făcea parte din consiliul evreilor. Is there a Supreme Court in Romania? Supreme Court. Okay. Și avem și curtea supremă. So they're like the Supreme Court of. Deci oamenii ăștia erau curtea supremă al evreilor. So it consisted of, and there were 71 members. Aveau 71 de membri. One would have been the high priest. Unul era preotul cel mai înalt. The other 70 was a mixture of ex high priest, they called chief priests. Și restul de 70 erau foști cei mai înalți preoți, adică cum ar fi șefi. And then the Pharisees. După care urmau farisei. And the Sadducees. Și Saducheii. This will make sense. It might not make sense to you now. O să aibă sens mai târziu. Okay, and he did not agree with the killing of Jesus. Iar acesta nu era de acord cu al omor pe Iisus. So these were the guys that sent him to the cross. Deci toți oamenii ăștia l-au trimis pe el la cruce. They had the final say. They were like the top people at the time. Ei aveau ultimul cuvânt. Ei erau cei mai ocupau pozițiile cele mai înalte atunci. Of course, Israel was under the Roman authority at the time. Cu siguranță Israelul era încă sub dominație romană la momentul respectiv. So during that time, they were not allowed. They could do almost anything to criminals except execute. Deci ei în momentul ăla puteau să facă orice criminalul în loc, numai nu puteau să-i execute, să-i omoare. So they had to go to Pilate. They had to go to the Romans to have them crucified. Așa că au fost nevoiți să meargă la romani ca să-l răstinească pe Iisus. And it says that he was a disciple of Christ. Și spunea că era un discipol, un apostol al lui Hristos. But it says in secret. Dar spune în secret. He's a disciple in secret because he was in fear of the Jews. Lui era frică de evrei, de aceea era în secret. So do you understand? This guy is like one of the top people in Jerusalem in the Jewish religious system at the time. Deci omul ăsta era ocupa cea mai înaltă poziție din sistemul evreiesc de atunci. So he wasn't going around confessing that he was a disciple of Christ. Și el nu mergea în stânga dreapta și spunea și mărturisea că era ucenic al lui Isus. But he finally had enough when they tried to kill him. Dar când au încercat să-l omoare, i-a ajuns. Okay, the other guy, it's not Matthew, there's another guy with Joseph burying Jesus. His name was Nicodemus. Mai era un om care îl îngropa pe Iisus, dar nu scrie în Matei, și numele lui este Nicodim. Yeah, sorry. Anyway, he was very wealthy. Asta era foarte bogat. Okay, out of, and I looked in history, okay, I'm not just making these things up. M-am uitat în istorie, nu... He was one of the three richest men in Jerusalem at the time. Era unul din cei trei cei mai bogați oameni din Ierusalim de la momentul respectiv. Of course, he was also a part of the Sanhedrin. Cu siguranță era și el o parte a Sinedriului. He was very educated. Era foarte educat. Very influential, obviously. Și avea o putere mare de influență. And we'll see in John 19:39, it says that he brought a mixture of myrrh and aloes to the burial, 100 pounds. Și spune că a venit și Nicodim, cel care la început se dusese noaptea și a dus un amestec de aproape 100 de litri de smirnă și aloe. And then in John 3 is where we first heard, well, we only heard of Nicodemus. Iar în Ioan 3 este singurul loc în care auzim de Nicodim. And that's when he came to Jesus at night and Jesus talked to him about having to be born again. Și atunci acesta a venit noaptea și a vorbit cu Iisus despre a fi născut din nou. So that's what we know about these two guys. Și astea sunt lucrurile pe care le știm despre acești doi oameni. Now, up to this point, as I said, they've been doing things in secret. Deci până acum vedem că toate lucrurile astea pe care le făceau ei, le făceau în secret. Now, Joseph, what he did was he went to Pilate and he asked for Jesus' body. Iisus ce a făcut, s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. So at this point, he just stepped out of the darkness. He is not in hiding anymore. Și în momentul ăsta a ieșit din întuneric, nu se mai ascundea. He's gone public. A devenit public. And so, what Pilate was very surprised that Jesus was dead. Pilat era foarte surprins că Iisus murise. Because usually the crucifixion took a couple days. Pentru că de obicei ca să mor răstignit dura câteva zile. But there was a difference. One was they usually tied the guys. Dar este o diferență. De obicei legau pe băieți. But Jesus was nailed. Dar Iisus a fost pironit. So that's a lot more blood than he lost. Deci el a pierdut mult mai mult sânge decât pierdea în mod normal. Plus we all know he was beat very, very badly. Pe lângă faptul că a fost foarte rău bătut. And so he couldn't believe, so he had to call guards in to make sure that Jesus had been dead for a little bit. Și a trebuit să cheme niște oameni de pază, cum ar veni să se asigure că Iisus murise, că nu îi venea să creadă. And so he gave him permission and he went to get Jesus down from the cross. Așa că i-a dat voie, i-a dat permisie lui Iosif și s-a dus să-l ia pe Iisus de pe cruce. And so now this is stepping into, this is a big deal for Joseph and Nicodemus. Și asta e un lucru destul de important pentru Iosif și Nicodim acum. Here's where they're going to have to count the cost of following Christ. Și aici aveau să vadă cu adevărat costul faptului că îl urmau pe Iisus. So, when they took, Jesus was crucified on Friday. Iisus a fost răstignit vineri. Starting at 6 o'clock for the Jewish people, 6 o'clock on Friday night started the Sabbath, day of rest. Începând la 6 seara, pentru evrei începea ziua sabatului. And if you remember, Jesus gave up his spirit at the ninth hour, which is 3 o'clock for them, in the afternoon. Și după cum știm, Iisus și-a dat Duhul într-a noua oră, că asta înseamnă 3 după masa. Yeah, so they only had a short few hours to get Jesus ready for burial and put him in the tomb. Deci au avut puține ore să-l pregătească pe Iisus ca să-l pună în mormânt. But they contaminated themselves by touching a dead body. Dar ei s-au contaminat sau într-un fel otrăvit sau când l-au poftim? Pângărit atunci când a atins trupul lui Iisus. See, once you touch it? Once you touched a dead body. Din moment ce atingi un om mort, un corp mort. It took 7 days for you to be clean again. Lua vreo 7 zile să te poți curăți din nou. So that means at this time the Passover was happening and they weren't going to be able to celebrate the Passover. Și în acest timp se întâmpla Paștele, deci ei nu puteau să mai sărbătorească Paștele. And by all these things happening, then you know if things were still okay with them in the Sanhedrin. Deci cu toate lucrurile astea întâmplându-se, ei dacă tot mai erau ok în Sinedriu, it wasn't going to be anymore. Nu mai erau acum. Because then they're going against the Sanhedrin. Pentru că ei mergeau împotriva Sinedriului. The one that they're trying to kill, the one they're trying to take out, they're helping. Omul pe care tot Sinedriul vrea să-l omoare, ei, cei doi, îl ajutau. But Joseph was part of fulfilling a prophecy that John read this morning, Isaiah 53:9. Dar Iosif avea să împlinească o profeție pe care Jean a citit-o în această dimineață, din Isaia 53:9. He made his grave with the wicked, but the rich at his death, because he had done no violence nor deceit in his mouth. I-au pus mormântul lângă acelor răi și l-au așezat în groapa celui bogat, deși el n-a săvârșit violență și nu s-au găsit înșelătorie în gura lui. You know, I think you can look at when you hear of someone that's being a disciple in secret. Vedeți, vă puteți uita la cineva de care auziți și știți că este un apostol, un ucenic în secret? You know, you start thinking, well, you know, how true, how real are they? Și începe să vă gândiți, bă, dar cât de adevărat este dacă e în secret? But I want you to think that, first of all, how we look at things today is nothing like it was back then. Și vreau să vă gândiți, să aveți în minte faptul că lucrurile la cum ne uităm noi la aceste lucruri nu este cum se uitau oamenii de atunci. And at some point in all of our lives, we've all been a disciple of Christ in secret. Și la un anumit punct din viețile noastre toți am fost urmași ai lui, ucenici ai lui în secret. So, following God in this life, al urma pe Iisus în viața aceasta, pe Dumnezeu în această viață, will lead to suffering. Va duce la suferință. But it cannot compare to the eternal reward. Dar nu se poate compara cu premiul și răsplata pe care vom avea în eternitate. Okay, so let's go to verse 62 through 66 in Matthew, back in Matthew. Și ne vom întoarce înapoi în Matei 27. Versetele 62 la 66. A doua zi, cea de după ziua pregătirii, conducătorii preoților și farisei s-au adunat la Pilat și i-au zis: Stăpâne, ne-am amintit că înșelătorul acela, în timp ce trăia, a zis: După trei zile voi învia. Așadar, poruncește ca mormântul să fie întărit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii lui să vină noaptea și să-l fure. Iar apoi să spună poporului: A fost înviat dintre cei morți. Atunci această înșelăciune din urmă ar fi mai rea decât prima. Pilat a răspuns: Aveți o gardă. Duceți-vă și întăriți-l cum știți. Ei s-au dus împreună cu garda și au întărit mormântul sigilând piatra. They were determined. Erau determinați oamenii ăștia. If you look, we're not going to look at it right now. I'm just going to tell you about it. In John 11, verses 45 through 54. În Ioan 11, versetele 45 la 54, nu o să ne uităm, dar o să vă spun. This is when you have the chief priests, the Sadducees and the Pharisees plotting to kill Jesus. Aici avem saducheii, fariseii și acest preot cel mai marele preot să-l omoare pe Iisus, să plănuiau. So, what had happened was the story is Jesus had just raised Lazarus from the dead. Deci ce se întâmplă în această istorie este faptul că Iisus tocmai ce-l înviase pe Lazar din morți. They wanted to kill Jesus and they wanted to kill Lazarus. Vreau să-l omoare pe Iisus și pe Lazar. Okay? So you have this group and all the leaders that I was telling you about. Avem acest grup și toți acești lideri despre care vorbeam. Okay, the Sadducees were more like a political group. Saducheii erau mai mult un grup politic, așa. They were, what I mean is, they were religious, they were part of the religious top council, but they focused on political stuff with the Romans. Făceau parte din consiliul de top al părții religioase, dar de asemenea, what of the Romans? Politics. They tried to wheel and dar încercau să tragă sfori cu romanii ca să o ducă bine. And then the Pharisees were more like the religious police of that time. Iar fariseii reprezentau poliția religioasă din timpul acela. Yeah, they were very legalistic. You know, they were on top of everybody. Erau foarte legaliști, erau peste toată lumea. Okay, so you have these group of guys that are set out and determined. Aveam acest grup de oameni care erau așa de determinați. See, they had already got Jesus crucified, so they think. Vedeți, ei deja îl răstignisele pe Iisus, sau cel puțin așa credeau ei. But now they got their eyes on the tomb. Dar acum și-au schimbat atenția spre mormânt. See, they weren't worried about, they saw Jesus do signs and wonders. Ei au văzut minunile și semnele pe care Iisus le făcuse. But what they were afraid of is they were afraid of everyone following Jesus. Dar lor le era teamă că oamenii aveau să-l urmeze pe Iisus. Because they were worried that they were going to lose their place and their nation. Le era teamă că o să-și pierdă locurile și în modul acesta și națiunea. So this is what was driving them. Și asta îi determina. You're talking about people that lead the nation in religion that are highly intelligent, know the scripture. Vorbim de oameni aici care sunt foarte deștepți și știau toată scriptura. And they still, they didn't see what they were doing. Și totuși, nu vedeau ceea ce făceau ei. But so, rather than deny the miracles, they denied Christ instead. În loc să nege miracolele, minunile pe care le făcuse Iisus, l-au negat pe Iisus. They wanted to destroy Christ and everything about Christ. Ei voiau să distrugă pe Iisus și tot ce avea legătură cu el. They were willing to lie and bury the truth. Erau dispuși să mintă și să îngroape adevărul. And see, they have the scripture, they just, their eyes were on a different kind of Messiah. După cum vedeți, ei aveau scripturile, dar ei se uitau la alt tip de Mesia. They wanted someone, we've talked before, they wanted someone to deliver them from the Roman power. Ei aveau nevoie de cineva care să scape de sub dominația asta romană. And once again, it's the physical. We're surrounded, we're caught up with the physical worries of this world. Și cum ziceam, ne preocupă prea mult problemele astea fizice. But the power of resurrection is to change us from the inside out and make us new. Dar puterea învierii ar trebui să ne schimbe și să ne facă din interior spre exterior, să ne reînnoiască. So they were set to win. They thought they had it made because Jesus had been crucified. Deci ei erau pregătiți să câștige. Ei credeau că Iisus a fost răstignit și gata. So they get permission from Pilate to set up a guard at the tomb. Așa că primesc o aprobare din partea lui Pilat să pună o cineva de pază acolo la mormânt. And they said that and they put a seal, a Roman seal on the tomb. Și se spune că au pus un sigiliu roman pe mormânt. And I searched it out, there's all different things that could mean. Și m-am documentat și am văzut că pot să însemne o mulțime de lucruri. So you got a tomb, you got this rock that they've made a tomb out of inside. They've honed it out, they've cut it out. Deci avem un mormânt, avem o piatră imensă în care au săpat, ei au făcut o gaură și au făcut un mormânt. And then they have this massive round rock. Și după care au o piatră imensă, rotundă. And they dig a little trench. Și fac un mic șanț. To roll the door closed. Prin care să împing această piatră sau ușă. And so what would happen is they would either put rope around it and then seal it with wax. Și ce făceau, luau sfoară, frânghie de aia mare și puneau în jurul ei și după ca să o sigileze, puneau ceară. And then put the Roman seal in the wax. Și după care puneau sigiliu roman peste ceara aceea. So there's no way anybody could get in and out without them knowing. Ca nimeni să poată să intre sau să iasă de acolo fără să știe ei. They weren't taking any chances. Nu își permiteau eșecuri. They thought that, you know, maybe one of the disciples would come and take him. Și credeau că unul dintre ucenici ar putea să vină să-l ia. But as I said, they couldn't. There was no way. No one was getting in the way of God's plan. Dar cum spuneam, nimeni și nimic nu putea interveni împotriva planului Dumnezeu. No matter how much it seems. Și nu contează cât de mult ni se pare. It might seem like God's not doing something or we're not going in the direction that we think we should be. Se poate să ni se pară că nu mergem în direcția în care Dumnezeu ne vrea sau nu mergem în direcția în care ar trebui să mergem. But God's above all. He's the creator of the heavens and earth. Dar Dumnezeu este peste pretutindeni și peste tot. Este creatorul cerului și al pământului. No strength or wisdom of man can even come close to God's power. Nicio putere și nicio înțelepciune al vreunui om nu poate să se compare sau să se apropie măcar de cea a lui Dumnezeu. So they did everything that they possibly could to stop Jesus. Și au făcut tot ce le era cu putință să-l oprească pe Iisus. And all they did was prove his power and his authority. Și tot ce au făcut a fost să ajute să dovedească puterea și autoritatea lui. Okay, verse 20, chapter 28, verses 1 through 10. În capitolul 28, versetele de la 1 la 10. După ziua de sabat, deci tot în Matei, da? După ziua de sabat, în zorii primei zile din săptămână, Maria Magdalena și altă Maria au venit să se uite la mormânt. Și iată că a avut loc un mare cutremur, căci un înger al Domnului a coborât din cer, s-a dus și a rostogolit piatra la intrarea mormântului și s-a așezat pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. De frica lui, gardienii s-au cutremurat și au rămas ca morți. Îngerul le-a zis femeilor, nu vă temeți, știu că-l căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, pentru că a fost înviat, așa cum a spus. Veniți și vedeți locul unde fusese pus. Apoi duceți-vă repede și spuneți-le ucenicilor lui. A fost înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie și au alergat să-i anunțe pe ucenicii lui. Dar iată ce le-a ieșit înainte Iisus, zicând, salutare! Ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și anunțați-i pe frații mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Okay, I want to talk about Mary Magdalene for a minute. Vreau să vorbim puțin despre Maria Magdalena. I don't know how many of you know a lot about her. Nu știu câți dintre voi știți lucruri despre ea. This is an amazing woman. Este o femeie extraordinară. She was spoke of 14 times in the gospel. Despre ea este vorbit de 14 ori de-a lungul evangheliilor. 8 of those times when she's with other women, she's first listed. De 8 ori când este menționată împreună cu alte femei, este prima numită, numerată. In Luke 8:1-3, it tells you that she was possessed by 7 demons. În Luca capitolul 8, versetele 1 la 3, vedem că ea a fost posedată de 7 demoni. And the Lord delivered her from it. Și Dumnezeu a eliberat-o. And it says that she provided out of her own substance what she had to minister to the Lord. Și a dat din tot ceea ce avea ea ca să să facă lucrările Domnului. So she followed Jesus from Galilee when he was on his way to the enter Jerusalem. Așa că l-a urmat pe Iisus din Galileea când mergea spre Ierusalim. She ministered to Jesus serving him. Deci ea a slujit lui Iisus prin a-l ajuta. She was at the trial and the crucifixion. A fost momentul în care a fost judecat și crucificat. She was at the tomb during his burial. A fost la mormânt în momentul în care a fost îngropat. She was the first one at the tomb on yes. Ea a fost prima la mormânt atunci în ziua învierii. And she was the first to see the risen Lord. Și a fost prima care să-l vadă pe Iisus înviat. That's pretty amazing. Este un lucru destul de uimitor. Especially considering at that time women weren't highly respected. Având în vedere că în perioada aceea femeile nu erau prea respectate. And so not only is she a woman an outcast, but she was possessed. Nu numai că era o femeie ceva marginalizat, dar era și a fost și posedată. But none of that mattered. Dar nimic din lucrurile astea nu conta. Because the Lord delivered her. Pentru că Iisus a eliberat-o. And then she was sold out for Christ. Și apoi a fost practic vândută, a fost la maxim pentru Iisus. She didn't let anything get in her way. Nu lăsa nimic să fie în calea ei. But the angel says to her, he is not here, he is risen as he said. Îngerul îi spune, el nu este aici, a înviat, așa cum a spus. And back in Mark 16:3, she said, "Who will roll away the stone for us?" Și în Marcu 16:3 spune, "Cine va rostogoli, va da piatra la o parte pentru noi." There were a few ladies with her and they were going to anoint the body of Jesus. Erau câteva femei cu ele și urmau să o lungă cu ulei pe Iisus. So they weren't thinking Jesus was going to be resurrected. Ei nu se gândeau că Iisus va fi înviat. They thought he was dead. Credeau că este mort. So they weren't expecting it. Așa că nu se așteptau. So then that mean, what does that mean? Ce înseamnă lucrul ăsta? So they didn't believe? N-au crezut oare? I mean, you go and you look at the disciples, the same thing. After she was sent to go tell them, they repeatedly did not believe her. Deci după ce ea a fost trimisă să le spună ucenicilor, ei în mod repetat nu l-au crezut. Jesus was dead to them. Iisus era mort pentru ei. They were wrecked. I can only imagine. Erau distruși. Nici nu pot să-mi imaginez. Because this is, they sat at his feet and they spent time with him in his teaching. Ei au stat la picioarele lui, au petrecut timp cu el în învățăturile lui. And then he just got taken from them. Și după aceea a fost luat de acolo, de la ei. So, but if you think back, the chief priests and the Pharisees and Sadducees, they thought, they remembered that he said he was going to be killed and resurrected on the third day. Și după cum spuneam, fariseii și saducheii, ei credeau și au adus aminte de fapt că avea să învie a treia zi. It's amazing to me how we're so alike. It doesn't matter from here to 2000 years ago, it doesn't matter. We're the same kind of people. Pentru mine e uimitor faptul că, deși suntem azi după 2000 de ani, este același lucru. We cave in to doubt, fear, unbelief. Noi de multe ori avem tendința să ne îndoim, să nu credem. Now, this is how powerful God, we know that the resurrected, he resurrected the Son. Știm că El l-a înviat pe Fiul. But listen to this. So he knew that there was going to be a problem with the resurrection. El știa că avea să fie o problemă cu această înviere. So he had two of the Sanhedrin bury Jesus. Și a avut doi dintre oameni din Sinedrius să-l mormânteze pe Iisus. And then he had several women to witness him being buried. Și după care a avut câteva, a fost nevoie de câteva femei ca să fie martore la faptul că a fost îngropat. Then he had the ones that was trying to destroy him to set a guard and to seal the tomb. Și apoi avem și pe ceilalți care încercau să-l distrugă și anume să pună o cineva de pază ca să păzească practic mormântul. No one can get in the way of God. Nimeni și nimic nu poate să stea împotriva lui Dumnezeu. I believe, and I'm saying from my own life. Eu cred și spun din propria experiență. There's so much more for me and for us out there. Este atât de mult pentru noi acolo. But we're the ones that get in the way. Dar noi suntem cei care ne stăm în drumul nostru. You see what I, does that make sense? Înțelegeți? Deci noi stăm în drumul lucrurile pe care Dumnezeu le are pentru noi. Okay, so I believe that, you know, Peter and all these guys, Mary, all them, they gave up. They thought Jesus was done. Eu cred că Petru și Maria și restul oamenilor se dăduseră bătuți. Because it said that Jesus appeared to 500 disciples. Spune că Iisus s-a arătat înviat la 500 de ucenici. I'm not trying to say that, talk for a minute. Eyes. Their eyes were on the world. Their eyes were on the physical that surrounds them. Oamenii și ochii lor erau preocupați spre lumea înconjurătoare. They thought Jesus was gone. Ei credeau că Iisus nu mai era. And like us, how many of us, we think that a lot of times Jesus isn't there. He's not hearing us. Câți dintre noi credem că Iisus nu e acolo? Or we get focused on our daily physical lives here. Sau ne preocupă viața noastră de zi cu zi fizică aici. And I'm not saying, of course, we live in these physical bodies here on this earth. Of course, we're going to deal with this stuff. Și cu siguranță că ne vom confrunta cu aceste probleme fizice pentru că trăim într-un trup. But dealing with it in our power and dealing it with God's power is two different things. Da, ne confrunta cu aceste lucruri prin puterea noastră și prin puterea lui Dumnezeu sunt două lucruri diferite. Before Jesus went to the cross, he had a little conversation with Peter. Înainte ca Iisus să meargă pe cruce, la cruce, a avut o conversație cu Petru. And Peter was all, he was on top of things. He was the man, you know, I'm going with Jesus, nothing's getting in my way. Și Petru era bărbatul momentului. El zicea că eu să mă duc cu Iisus. But Jesus said, you're going to deny me 3 times before the rooster crows. Iisus i-a spus că tu te vei lepăda de mine de 3 ori până va cânta cocoșul. Tell me how that must have felt. Spuneți-mi cum s-a simțit lucrul ăsta. It said he wept and wept and wept. Spune că a plâns și a plâns și a plâns. So, but in John 21, after he resurrected and all the disciples, he started showing himself to the disciples. Iar în Ioan 21, după ce a început să se arate tuturor ucenicilor. You remember they were out fishing and he called them in to come eat. Vă aduceți aminte, ei erau toți la pescuit și i-a chemat înăuntru să mănânce? That's when Jesus restores Peter. Atunci este momentul în care Petru este restaurat. See, I wanted us to look at these couple different groups of people. Eu am vrut ca noi astăzi să ne uităm la aceste grupuri de oameni. We have something in common with all of them at some point in our lives. Noi avem ceva în comun cu toți la un anumit punct din viața noastră. Now, when we read about all these people, these people that are talked about in the Bible, deci noi citim despre acești oameni despre care este vorba în Biblie. They're the furthest thing away from perfect people. Sunt cel mai departe, sunt foarte departe de a fi perfecți. But mightily used by God. Dar într-un mod măreț folosiți de către Dumnezeu. It's not about us and what we can do for him. Nu este vorba despre noi și ceea ce putem noi să facem pentru el. He wants to use every one of us. El în schimb vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi. And we need to believe in the power of the resurrection daily. Și noi trebuie să credem în puterea învierii în fiecare zi. See, we are saved, right? We're saved by grace through faith. Cum spuneam, suntem salvați, mântuiți prin har, prin credință. It's a gift of God for everyone. Este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. It has nothing to do with what we can do. We can't earn it. N-are legătură cu lucrurile pe care putem noi să le facem. Nu putem să-l obținem, să-l merităm. But what I we have to continue our daily marathon in grace through faith. Noi trebuie să ne continuăm acest maraton zilnic prin har și prin credință. Does that make sense? Yeah. Grace. Mm-hmm. Are sens, nu? Harul. Walking with the Lord every day. When we get saved by grace through faith, it's not just then and that's it. Yeah. Când suntem mântuiți prin har și prin credință, nu e doar atunci și gata. Not I'm not saying getting saved every day. What I'm saying is our walk in this world to glorify God. Nu zic să fim mântuiți în fiecare zi, dar spun ca călătoria noastră în această lume să fie pentru Dumnezeu. Let's go ahead and pray. Haideți să ne rugăm. Lord Jesus, we want to come before you now. Doamne, să vrem să venim înaintea ta. And it's hard to even put into words all that you've done for us. Și e greu să punem în cuvinte toate lucrurile minunate pe care le-ai făcut pentru noi. But Lord, we know that you hold nothing back from us. Dar Doamne, știm că tu nu ne ții, nu păstrezi nimic. You have nothing but good for us. Tu ai decât bine să ne dai. We might not see it that way sometimes, Lord, but you have the best plan for each one of us. De multe ori poate nu vedem lucrul acesta, dar tu ai cel mai bun plan pentru noi. Lord, help us to be obedient. Help us to surrender as you surrendered on the cross. Doamne, ajută-ne să fim ascultători. Ajută-ne să ne predăm așa cum tu te-ai jertfit pe cruce. That we may live our lives for you. Ca noi să ne putem trăi viața pentru tine. Let us have a great time of fellowship today, Lord. Ajută-ne, Doamne, astăzi să avem un timp minunat de părtășie. And we just thank you and praise you in Jesus' name. Îți mulțumim și te laudăm în numele lui Iisus. Amen. Amin.